związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19 w sobotę 9 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości Narada, tematem najprawdopodobniej wybory prezydenckie. Sąd Najwyższy wybiera kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa, na razie bez rezultatu. W serwisie też o sytuacji na Śląsku, stamtąd pochodzi większość nowych przypadków koronawirusa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości naradzają się w siedzibie partii na Nowogrodzkiej w Warszawie. Głównym tematem jest prawdopodobnie organizacja wyborów prezydenckich. W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef Porozumienia Jarosław Gowin ustalili, że głosowania jutro nie będzie. Z ich wspólnego oświadczenia wynika, że po tym jak Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów, nowy termin wyznaczy marszałek Sejmu. Mówił o tym dziś w Polskim Radiu 24 były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jeżeli udało się uzyskać porozumienie, które przesuwając termin wyborczy jednak pozwoli zapewnić normalne funkcjonowanie narodowi jako ciału politycznemu, to naprawdę jest olbrzymim sukcesem. W podpisanej niedawno przez prezydenta ustawie o głosowaniu korespondencyjnym są możliwości prawne, aby głosowanie odbyło się 23 maja, powiedział poseł PiS Przemysław Czarnek. Jeśli pani marszałek by podjęła taką decyzję jeszcze dzisiaj, czyli przed jutrzejszym dniem, przesunęła te wybory na przykład na 17 maja albo na przykład na 23 maja, to tak, to one są możliwe. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin wydał z kolei rozporządzenie w sprawie przekazania spisu wyborców. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta muszą przekazać dane gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz Poczcie Polskiej w związku z organizacją wyborów prezydenckich. Sędziowie Sądu Najwyższego nadal nie porozumieli się w kwestii wyboru komisji liczącej głosy w wyborach kandydatów na pierwszego prezesa. Procedura trwa od wczoraj. Jak mówił sędzia Wiesław Kozielewicz, na sali znajdują się dwie bardzo poranione strony sporu. Sędzia powiedział, że zgromadzenie tworzą dwie grupy sędziów. Chodzi o tak zwanych starych i nowych sędziów Sądu Najwyższego, czyli nominowanych po rozpoczęciu reformy wymiaru sprawiedliwości. Mamy niezwykle traumatyczne dla starych sędziów przeżycia związane z przenoszeniem w stan spoczynku. Z drugiej strony mamy niezwykle nietaktowne, a czasami jak relacje głoszą, ocierające się o wręcz mobbing zachowania w tym gmachu. Spośród pięciu kandydatów, których wskaże zgromadzenie ogólne, prezydent powoła pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Na Śląsku działa 7 punktów służących do pobierania próbek do testów na koronawirusa. Medykom ruszyło na pomoc wojsko. Wczoraj na Śląsku zrobionych zostało 1000 wymazów, które są badane w kilku laboratoriach w Polsce. Dziś, jak tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski, również zostanie wykonana znaczna liczba testów na Śląsku. Już zostało pobranych 1000 wymazów i planujemy pobrać dzisiaj 2500 dodatkowych wymazów, a jutro 5000. Minister Szumowski dodał, że mimo poważnej sytuacji na Śląsku ma też dobre wiadomości. Szczęśliwie ponad 95% tych osób, które mają dodatni wynik, przechodzi infekcję całkowicie. Minister Szumowski powiedział, że wzmożona akcja testowania będzie kontynuowana do momentu opanowania sytuacji w ogniskach zakażenia, czyli kopalniach. Od czwartku pracownicy kopalń, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń, przechodzą badania przesiewowe. Witold Banach, Polskie Radio. Do tej pory zakażenia koronawirusem potwierdzono u kilkuset górników na Śląsku, a ich gwałtowny wzrost utrudnił pracę w niektórych kopalniach. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 156 kolejnych przypadkach koronawirusa na Śląsku. To większość nowych zakażeń, które potwierdziły testy w laboratoriach. W sumie w całym kraju zakaziło się dotąd ponad 15,5 tysiąca osób. Niemal 5,5 tysiąca wyzdrowiało. Władze trzech krajów bałtyckich poinformowały o 18 nowych zakażeniach. O szczegółach z Wilna Kamil Zalewski. Zaledwie 2 przypadki patogenu potwierdzono na Łotwie. Ogólna liczba zakażonych wzrosła do 930. W Estonii infekcje w ciągu ostatniej doby wykryto u 8 osób. Liczba chorych wynosi tam obecnie 1733. Władze tego kraju postanowiły złagodzić ograniczenia przy przekraczaniu granicy estońsko-fińskiej. Od 14 maja zniknie wymóg 2-tygodniowej kwarantanny dla osób, które podróżują pomiędzy oboma państwami, m.in. z powodu pracy i nauki. Na Litwie przez cały weekend trwają wzmożone kontrole policji. Funkcjonariusze patrolują parki, place zabaw i inne miejsca rekreacyjne. Sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zasad społecznej kwarantanny. Ostatniej doby Litwini wykryli 8 przypadków koronawirusa. Ogólna liczba zakażonych wzrosła do 1444. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Paulini z Jasnej Góry mają nowego przełożonego. Przeorem został ojciec Samuel Pacholski. Jasna Góra to jest z jednej strony klasztor, gdzie mieszka i pracuje blisko 100 zakonników, z drugiej strony największe nasze sanktuarium w Polsce, a więc liczni pielgrzymi, goście krajowi, zagraniczni, episkopaty różnych krajów, a zatem ogrom prac do wykonania, ale liczę na to, że w takim gronie współpracowników jakoś temu podołam. Kadencja ojca Pacholskiego potrwa 3 lata, będzie 131. przeorem Jasnej Góry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Kłopotów piłki ciąg dalszy. Nie wszędzie odmrażanie futbolu idzie tak sprawnie jak w Niemczech czy w Polsce nawet. We Włoszech w Milanie odnotowano kolejne po piłkarzach Fiorentiny, Torino czy Sampdorii przypadki zakażenia COVID-19. Natomiast w Hiszpanii dopiero zaczęły się treningi indywidualne, a już kolejny zawodnik stopu nabawił się kontuzji. Po Luce Jowiciu z Realu kolejnym, któremu pandemia i związana z nią przerwa nie wyszły na dobre, jest Samuel Umtiti z Barcelony. Francuz uszkodził sobie łydkę w domu. Niestety lekarze związani z piłką, także ci z Katalonii, ostrzegają, że urazów będzie znacznie więcej, bo piłkarze, mówiąc kolokwialnie, trochę zardzewieli. I właśnie dokładnie takich słów użył w wywiadzie dla Guardiana szef ekipy Red Bulla z Formuły 1 Christian Horner. Po tak długiej przerwie w startach kierowcy będą zardzewiali, co może być powodem błędów i wypadków, to jego słowa. Te oczywiście mogą prowadzić do kontuzji, tak jak w przypadku piłkarzy. Niemniej Hornerowi chyba takie okoliczności ścigania nie przeszkadzają, bo jak przyznał w dalszej części rozmowy z brytyjskim dziennikiem, taka rywalizacja może być ciekawa. Przypomnijmy, że sezon F1 ma rozpocząć się na początku lipca w Austrii. Pod koniec sierpnia z kolei wystartuje jeszcze inna motosportowa seria. To Alpine Elf Europa Cup, czyli francuski puchar wyścigów GT organizowanych od 2018 roku. We wszystkich 4 rundach jako jedyna zawodniczka z Polski, także jako jedyna kobieta, wystartuje Gosia Rdest. Doświadczenie w tej serii miała okazję zebrać pół roku temu. Miałam jeden gościnny start. Było to na torze Paul Ricard w zeszłym roku na samą końcówkę już sezonu w październiku bodajże. Było to spore wyzwanie. Auto, no specyfikacja GT4 to bardzo zbliżona do Audi R8, aczkolwiek jego balans, ogólna charakterystyka jest zupełnie inna. Samochód jest o wiele lżejszy od R8, także było to no, początkowo bardzo dziwne uczucie. Finalnie poszło dobrze. Tamten weekend wyścigowy zakończyłam na 7 czy 6 miejscu. Wtedy też byłam jedyną dziewczyną, jedyną kobietą. No i tak też będzie w tym roku. Miły i pomysłowy gest organizacji ATP dla tenisistów. Ci póki co siedzą i grać za bardzo nie mogą, dlatego ten czas mogliby poświęcić na naukę języków albo może czegoś z programowania. ATP dba o swoich graczy, dlatego też zapewniła im darmowy dostęp do ponad 4000 kursów internetowych. Czy skorzystają? Pewnie woleliby pograć, ale kto wie, może ktoś sięgnie. Bo nie wszyscy mieli takie szczęście jak chociażby Hubert Hurkacz. Polak gra w turnieju pokazowym w West Palm Beach. Wczoraj jeden mecz wygrał, drugi przegrał, ale i tak najwięcej mówi się o tym, że po zwycięstwie z Tomim Polem z przyzwyczajenia chciał podziękować i pomachać publiczności, której nie było, bo przecież grają tam przy pustych trybunach. Do zachowania Hurkacza odniósł się nawet Andy Roddick, który przyznał, że była to niezła komedia na miarę Chrisa Rocka czy Robina Williamsa. Did you see Hurkacz wave to the non-existent crowd? Classic! Brett, some habits are not gonna go away. Trochę humoru na pozostałą część soboty. Hurkacz gra właśnie swój trzeci mecz w West Palm Beach. Z Riley Opalką na ten moment remisuje 1-1 w setach. Znów o sporcie za 2 godziny w Trójce. Od 11 do 15 stopni nad morzem, 18 na południu i od 19 do 22 w pozostałych częściach kraju. Do końca dnia przeważnie słonecznie, możliwe są jednak przelotne opady deszczu. W nocy od 5 do 9 stopni, jutro słonecznie z temperaturami powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju. Wyjątkiem może być zachód Polski, tam przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A więc stało. W ostatnim wydaniu polskiego topu wszechczasów Trójki na pierwszym miejscu znalazł się obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Jutro będą mogli Państwo posłuchać na naszej antenie występu najważniejszego zespołu jego życia. Retransmisja wyjątkowego mikołajkowego koncertu Republiki z 1998 roku jutro od 19:05. Byłem tam i polecam najserdeczniej. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich.

rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live, when your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm a nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died. Nie ukrywam, że nurtuje mnie pytanie, czy Bob Dylan będzie po prostu nas teraz częstował co kilka tygodni kolejnym utworem, czy po prostu wyda płytę. A jeśli wyda, czy trafi na nią ta prawie 20-minutowa epopeja. Tak długo pytaliśmy Edytę Bartosiewicz o płytę, aż po prostu nam ją przysłała. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. I zaczęło się wszystko od tego utworu. Jak długo spałam, ile minęło dni, a może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. Thank you. Dziś w końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. Tak właśnie utworem tytułowym kończy się płyta Edyty Bartosiewicz Ten moment. Dwa utwory znaliśmy wcześniej. Love Song i Cyrk. Ten moment pojawił się także na antenie Trójki w czwartek. A teraz jest cała płyta. Kolejna premiera. Edyta Bartosiewicz i nowy album Ten moment, z którego jeszcze dzisiaj zagramy. Dzisiaj będziemy także wspominać dwa klasyczne albumy grupy Mysłowic, rozmawiając o nich z Przemkiem Myszarem i Wojtkiem Powagą. No i mamy dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę. Katarzyna Piszek, czyli Kasai, nagrała specjalnie dla nas domowy koncert. Opowie o nim i zagra po 20. A teraz tak na rozgrzewkę ostatnia kolaboracja. Nie lubię tego słowa, z Bokką. Take Z domowym studiem Katarzyny Piszek połączymy się po 20. Hi, this is Fergal from the Cranberries, asking you to stay safe and stay at home with Trojka. A wczoraj była rocznica, jak to ostatnio w rock'n'rollu 50. pożegnalnej płyty Beatlesów. Przypominanie tego albumu zaczniemy trochę od końca. You know my number. You know my number two. You know my number three. Ten utwór trafił na drugą stronę singla z nagraniem Let It Be. Cztery sesje nagraniowe między 67 a 69 rokiem i rok później dopiero na singlu. McCartney twierdzi do dziś, że to jego ulubiony utwór Beatlesów. Wiele osób, które słyszy to nagranie po raz pierwszy, nie może uwierzyć, że to właśnie ten zespół. Wiedzieliśmy już od pewnego czasu, że 50. rocznica wydania albumu Let It Be będzie się nam zgadzać, jeżeli chodzi o wydanie jubileuszowe co do roku, ale niekoniecznie co do miesiąca. Pewnie wszystko zdarzy się w okolicach premiery filmu, nowej wersji filmu, który dokumentuje powstawanie tej płyty, którego premiera wciąż zapowiadana jest na wrzesień. To najlepiej udokumentowana sesja nagraniowa Beatlesów. Prawie 100 godzin muzyki zarejestrowano na taśmach. Prawie wszystko ujrzało światło dzienne, choć w sposób nie do końca oficjalny. I teraz pytanie, czy wydanie jubileuszowe jesienią tego roku pokaże nam już oficjalnie to, co nieoficjalnie znamy od lat. Na przykład jedno z pierwszych podejść do tytułowego nagrania. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Thank you.

the people. Nie spodziewałem się, ale jakoś niepostrzeżenie ten utwór Iggy'ego Popa trafił do kanonu. Kanonu, który nawet nie potrafię chyba dobrze dookreślić. Kanonu utworów, które powinny pojawiać się raz na jakiś czas. Absolutnie obowiązkowo. Raz jeszcze Edyta. Thank you.